گئی تھی جوک در جو آتے نمازی مسجدوں نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑ پا رہی ہے کی جھڑی لگ رہی ہے یار رمضان کی تڑپ آ رہی ہے آنسو کی جھڑی لگ رہی ہے کہہ رہا کہہ رہا ہے ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ حسرت ماہ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر ہے قیامت حسرت ماہ رمضان کی رخصت اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سکے ہے آ اسی یام دل کٹے ہیں دیکھیا کچھ نہ کر سکے ہیں آ اسی یام دل کٹے ہیں لٹ نے تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر شیر میں ہم کو مت بھول جانا، روزِ محشر ہمیں بخشوانا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روزِ محشر ہمیں بخشوانا، ماہ رمضان روزِ محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع مانگے رمضان، الوداع الوداع مانگے رمضان، خاصگے عطار بدن کار کاہل رہ گیا غافل، سگے عطار بدن کار کاہل رہ گیا یہ عادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہو نانا، خوش ہو کے ہو نانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی، آنکھ چار دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخ ست کھڑے تھے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے, جاگتا تجھ پہ نانا حسن قلب ہے میرا غمگینو بے چین, جاگتا تجھ پہ نانا حسن قلب ہے میرا غمگینو بے چین, دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے, دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے, آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے, آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے, کے تقسیم بخشش کی اسنا دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آرنجید دل کر کے تو سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, رمضان سب کو روتا ہوا جا چکا ہے, رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے, ہائے تڑپا چلا ہے, غم جدائی کا غم جدائی کا کیسے فسانا کہوں گا, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, پرنم ہے دل رو رہا ہے, دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, پرنم ہے دل رو رہا ہے, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے. مزہ تیرے آنکھ پر لو اے دل رو رہا ہے ماہ رمضان پر لو ہے دل رو رہا ہے آئے تڑپا کے ہم کو چلا